Dzień dobry, dzień dobry. Audycję realizuje Irena Dan, a z tej strony Justyna Grabasz. Dziś zastępczo, ale z ogromną przyjemnością będę do Państwa mówić i oczywiście dzielić się muzyką. Obiecuję, że to będą bardzo energetyczne dźwięki. A w przypadku tego utworu nawet śniadaniowe, więc na tę porę dla wszystkich skowronków jak znalazł. Supertramp i Breakfast in America. Szedł z pustymi rękami. kiedy po zimowej nocy złudzę się nad ranem, jak nigdy nic uśmiechnie się. Zapłonie jak polarne zorze to, co między nami. Wiem, że znalazłem już swój sen. A kiedy po zimowej nocy zbudzę się nad ranem, jak nigdy nic uśmiechnie się. Zapłonie jak polarne zorze to, co między nami, bo miłość to jedyny cel. Prawdziwa muzyczna świeżynka o poranku. Skubas, Krzysztof Zalewski i Rdza. Nowa płyta Skubasa, jak słychać, już jest w drodze. Data premiery jeszcze nie jest znana, ale to tylko chyba wzmaga muzyczny apetyt. Szczególnie jak dostajemy takie ciekawe single. To nie jedyna nowość, która przed godziną piątą wybrzmi nam na trójkowej antenie. Tak jak w przypadku Skubasa, świeży album zapowiada także Natalia Przybysz, przenosząc swoich słuchaczy do tajemniczej krainy aż za zimną wodę. Zabiera ból za zimną wodę. Co Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Mocno osadzone w latach 70. i w złotych czasach muzyki disco, a to jednak rok 2023 i nowa kompozycja kobiecego składu Say She She. Don't you dare stop. Nie waż się zatrzymywać. To tak trochę motywacyjnie dla tych, którzy próbują wstać z łóżka, ale jeszcze nie mogą, bo coś ciągnie pod kołdrę. Nie ma się to zatrzymywać, dzisiaj mamy piątek, więc prawdopodobnie wszystko będzie dobrze. Trochę się postaram Państwu pomóc z tą pobudką. Grupa Say She She, która chwilę temu wybrzmiała nam w audycji Trójka Budzi, swoją piękną nazwę zaczerpnęła od pewnej kultowej ekipy z lat 70. Le Freak So Chic, I Want Your Love. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na łąkach przybywa kwiatów. Wreszcie nadchodzi upragniona wiosna. W rozgrzanym lipcowym powietrzu unosi się odurzający zapach letnich kwiatów. Przydomowe ogrody w Żywkowie obsadzone są tradycyjnymi odmianami petunii, wiesiołków, kocimiętek i pyszczołówek. Troskliwa opieka sprawia, że kwiaty w roku obficie kwitną, zwabiając troje zaszczytnych gości. Dziesiątki stawek zanurzają się w barwnych kielichach, wysysając słodki nektar. Wiosna to niezwykle intensywny okres w życiu ptaków. Powietrze przepełnione jest ptasim śpiewem. Na łąkach przybywa kwiatów, wśród których uchijają się owady w poszukiwaniu nektaru. Zanurzają się w barwnych kielichach, wysysając słodki nektar. Chodzi upragniona wiosna. wreszcie nadeszła upragniona wiosna. No, wiosnę już mamy od jakiegoś czasu, teraz tylko oczekiwanie na upalne lato. A tak a propos lata, sprawdzam właśnie, jaka dziś czeka nas pogoda. No i drodzy Państwo, wygląda to bardzo interesująco. Miejscami nawet dosyć groźnie, gdyż mogą pojawić się burze, zwłaszcza na Górnym Śląsku i w Małopolsce. Poza tym w większej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, no i dosyć ciepło, nawet momentami upalnie. Termometry pokażą maksymalnie od 21 stopni na Podkarpaciu przez 25-26 w centrum do 29 na ziemi lubuskiej. A w ramach umilania Państwu czasu po tych pogodowych doniesieniach, coś na specjalną okazję. Chwilę temu wybrzmiała nam Krystyna Czubówna, to teraz czas na Krystynę Prońko, zremiksowaną przez Ptaki. Thank you. tylko chcesz. Mów, mów, ile tylko chcesz. Program Trzeci Polskiego Radia. Ricky Wilson i jeden z mistrzów muzyki elektronicznej, Moby. Z nową, bardzo ciekawą wersją utworu Southside. To tak w ramach nowego projektu Resound New York City, na którym można usłyszeć orkiestrowe aranżacje piosenek, które zostały nagrane w Nowym Jorku w latach 1994-2010, gdzie urodził się i mieszkał Moby. To ja zaproponuję Państwu jeszcze jedną kompozycję Moby'ego, tym razem nieco bardziej znaną z jego 6. studyjnego albumu zatytułowanego 18 In This World. Lordy, don't leave me all by myself. Lordy, don't leave me all by myself. Lordy, program trzeci Polskiego Radia. Looked in the mirror, so many people standing there. I walked towards them into the floodlight. Distortion everywhere. I felt my ego. I felt Roberto standing there. Found my transcendence. Jakoś tak się złożyło, że tę pierwszą godzinę naszego spotkania zdominowały muzyczne nowości. The Narcissist to jest kompozycja, która właśnie wybrzmiała nam na trójkowej antenie. Stoi za nią zespół Blur, a ja mogę Państwu obiecać, że Blur jeszcze raz się pojawi w dzisiejszej audycji Trójka Budzi, ale muszą Państwo wytrwać nieco dłużej, pozostać z nami przynajmniej do tej godziny szóstej, chociaż potem prawdopodobnie będzie jeszcze lepiej. Co ostatnio nuci się na mieście? Słyszałam głosy, że jest pewien utwór, od którego naprawdę trudno się uwolnić. Ah! Zawsze się i zgina. Zakrzywiam przestrzeń, biorę dech. Zabiorę pas do lepszych miejsc. Odsunę smutny cienia. Pod niebo z płonem ziemia. Pod niebo z płonem ziemia. Męskie granie orkiestra i nieboskłon. Kolejną godzinę naszego trójkowego spotkania rozpoczynamy ze znakomitą energią. Minęła godzina piąta, Irena Dan, Justyna Grabasz. W takim razie dzień dobry Państwu raz jeszcze. Trójka budzi. Such a deal.